राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 52 तदनुसार 4 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राग और द्वेष है, ये खास शत्रु हैं। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने वाले खास राग और द्वेष है। तो योर न वशमागत इनके वशीभूत न होए। वास्तव में तो राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए, और हो भी जाए तो कम से कम कम से कम कम से कम इसके वशीभूत न होए। वशीभूत क्या है? राग पूर्व निवृत्ति, क्रोध पूर्व निवृत्ति, राग पूर्व प्रवृत्ति। कोई प्रवृत्ति हो किसी में लगे तो राग पूर्व न हो, और किसी हटे तो द्वेष पूर्व न हो। हटना और करना तो होगा, पर राग द्वेष पूर्व नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा? इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थी राग द्वेष हो व्यवस्थित हो वैसे ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र कहे जिसे करे, शास्त्र निषेध कर सिद्ध न करे, ये खास बात है। तो शास्त्र सामने के शास्त्र है, संत महात्मा है, संतों की वाणी है, संतों के आचरण है, ये आदर्श है। संत महापुरुषों ने ऐसे क्या किया है, क्या करते थे, क्या माना, क्या मानते थे, और शास्त्र में क्या मानना चाहिए क्या नहीं, भगवान क्या करना कहते हैं क्या करना नहीं कहते हैं, इनको सामने रखकर काम करे। पर इंद्रिय की प्रवृत्ति, इंद्रिय की प्रधानता से प्रवृत्ति निवृत्ति न हो। तो ये मिटने से जो कल बताई थी सहजावस्था वो हो जाती है। सहजावस्था कल बताए उसका ये उपाय है। राग और द्वेष करेंगे तो सहजावस्था में नहीं जा सकेंगे, यहाँ अटक जाएंगे, उलझ जाएंगे। आपने देखा होगा एक भूल भुलैया होता है, बड़ो देह बगीचा है, उसमें एक मेहंदी का उपना हुआ था भूल भुलैया। लखनऊ में एक स्थान बताते हैं, तो उसे प्रवेश हो जाए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर बीच बीच में चलते तो ठीक है, अरे इधर उधर जगत फिर आराम से फिर निकलना मुश्किल हो। तो ऐसे मेहंदी लगी हुई थी, बहुत वर्षों के बाद तो मेहंदी में तार से कटी हुई तार बांधा हुआ एक टाटी बढ़ा दी उसके मेहंदी है। तो भीतर में चले तो निकलना मुश्किल हो गया, फिर दिखे जा रहे बाहर भीतर बस रही हो, चक्र भी होता है जैसे जैसे। तो ये संसार का चक्र भी वो है, तो हमें पहुंचना कहाँ है? उत्तम सहजावस्था स्वाभाविक स्वतः सिद्ध स्वाभाविक अवस्था है। वहां तो उसमें कब बचेंगे? राग और द्वेष न करे, ना राग करे ना द्वेष करे। राग द्वेष रहित चलता जाए और समता पहुंच जाए। और राग द्वेष करेंगे तो यही अटक जाएंगे, राग करे तो उसके द्वेष गलत बटके। राग और द्वेष से संसार का संबंध जुड़ता है। जैसे भगवान बनवास में पधारे तो प्रेम किया उनका भी उद्धार हो गया, वैर किया उनका भी उद्धार हो गया, ना तो प्रेम किया ना भैर गया, उनका उद्धार नहीं हुआ। मानो संबंध भगवान के साथ संबंध हो जाए, कल्याण हो जाए, और संसार के साथ संबंध हो जाए, बंधन हो जाए, तो राग और द्वेष से बंधन होता है। जब भगवान के साथ में प्रेम करे तो संबंधन हो जाए, बैर करो तो बंधन हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए, वहां बंधन नहीं होता है। संसार में बंधन होता है, भगवान से मुक्त, भगवान से संबंध करने पर मुक्ति हो जाती है। तो बैर करो तो संबंध हो गया, और प्रेम करो तो संबंध हो गया। स्वर्गाश्रम में एक बार पहले चले गए थे, माघ गए थे, माघ मास, तो वो दोनों पहाड़ों के बीच में होकर नदा ती आती, अब फूंक आती जोर से हवा, ठंडी माघ के महीने, स्नान कर ले तो हाथ से कपड़ा बांधना मुश्किल हो जाए, आती ही होना मुश्किल हो जाए, और या खून खून जम जाए शरीर में, तो माघ का माध्यम, स्नान का माध्यम, माघ का माध्यम है, वैशाख का माध्यम भी है। माघ स्नान भी होता है, वैशाख स्नान भी होता है, तो माघ का स्नान मुख्य होता है प्रयागराज में, वैशाख स्नान मुख्य होता है हरिद्वार में। तो वैशाख का स्नान है, बड़ा आनंद आता है उसमें, गर्मी पड़ती है, जोर से गंगा जी बैठे, गंगा जी थोड़ा थोड़ा पी लो, थोड़ा बैठ जाओ, आनंद आता है। और महात्म माघ का कम नहीं है, वैशाख का भी कम नहीं है, पर माघ महात्म में स्नान करने से बड़ी मुश्किल होती है, कपड़ा बांधना कठिन हो जाता है, खून जम जाता है, ठंडी लगती है। तो इस तरह से भगवान से प्रेम होता है तो वैशाख का स्नान है, और बैर है वो माघ का स्नान है। रावण आदि ने बैर किया तो मुझे मरना पड़ा बेचारों को, महात्म एक प्रेम करे तो कल्याण हो जाए, बैर करते कल्याण जगह, बैर होने में चिंतन उसी होता है ना, चिंतन होता है। वो तो जैसे अग्नि को भले किसी तरह से छो वो तो जला देगी, इस तरह से भगवान से संबंध किसी तरह से करो वो तो मुक्ति करेगा ही, परंतु बैर करना है वो माँ का स्नान है, और प्रेम करना है वो है वैशाख का स्नान। तो वैशाख के स्नान में बड़ा आनंद आता है, जिस वजह से भगवान से प्रेम करने में आनंद आता है, शांति होती है, प्रसन्नता होती है, बड़ी मौज होती है, बड़ा आनंद होता है। महात्म नहीं है, इस तरह से पदार्थों में जो राग और द्वेष करोगे तो फंस जाओगे, इस वास्ते पदार्थों से तो अलग रहना, तटस्थ रहना, न राग करना द्वेष न करना। कुत्ता कदे न पालिए दोनों बातों दुख, खीजा काटे पाप वो रीजा चाटे मुख, गुस्सा जो काटेगा अरे जा तो मुंह चटेगा आया आया तो खल पर हरिये स्वान की नही। जैसे कुत्ते सोचते कुत्ते बैर भी न करे मुंह भी न करे, तो रीजा चाटे मुख, खीजा काटे पाप को, तो तटस्थ रहे उनसे, तो दुष्ट है उनसे तटस्थ ना अपने अलग रहे, और भगवान के साथ मिल जाए तो निहाल हो जाए। तो संसार से अलग होना और भगवान के साथ में एक होना, तो ये सजाव तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक ना किसी से राग है, ना किसी से शांति है, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, और नहीं किसी के सिर धड़ी, और नहीं किसी की बैर। ये रास्ता है बढ़िया, सत्य है, बड़ी शांति, आफत होती ही नहीं कुछ भी, स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक आनंद है एकदम एक रस। सौ बुद्धि विशिष्य थे सृजन मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधुषु साधु स्विष पापेशु सम बुद्धि विशिष्य थे। समबुद्धि है वो विशेष है, समबुद्धि हो, अभी तो आज तो क्षमता करते है समबुद्धि, मन खाना साथ में खाना पीना करना, ये समबुद्धि नहीं है। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न किसी का बुरा है, न भला है, न अच्छा है, न मंदा है, न नफा है, न नुकसान है, न कोई जन्म है, न मरना है, न राग है, न द्वेष है। ये किसी तरह से आप ले हो, जैसे हिसाब करे तो टोटल ठीक बैठना चाहिए। किसी तरह से आप मर्जी हिसाब यूं कर लो, चाहे लिखर कर लो, किसी कर लो, तो टोटल में समता आनी चाहिए। जहां लक्षण भक्तों में गीता के भक्तों के लक्षण उसमें भी समता है, योगी के लक्षण में भी समता है, ज्ञानी के लक्षण में समता है, गीता में खास समता है। समतुम योग उचित है, यही गीता का योग है। न हर्ष है, न शोक है, न शांत है, ये स्वाभाविक है, इसे अस्वाभाविकता नहीं है। आज राग द्वेष स्वाभाविक हो गया, ठीक वेद में हर्ष सुख दुख दोनों ये स्वाभाविक होता है, ये अस्वाभाविक स्वभाव तो शांति है। जैसे शैत्य प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति ठंडा होना है, गर्म होता है संबंध से होता है, ठंडा सती हो जाएगा, स्वाभाविक ठंडा हो जाएगा। इस तरह शांति योग स्वाभाविक है, स्वभाव की निंदा नींद आती है, आप जाओगे ऐसे प्रशांत हो जाते हैं। ना किसी से राग है, ना देश है, ना कोई भला है, ना बुरा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैस हो, फल हो, सब जगह ईश्वर रूप। कितने आनंद की बात है, मौज है आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद। तो समबुद्धि विशिष्ट समतुम योग विशिष्टे, यही तेज सर्गो ये साम्यस्तता मन, जिन लोगों का साम्यावस्था मनसित हो गया है वो संसार को जीत गए। संसार संसार राग द्वेष संसार है, ठीक है बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है। तो यही तीर्थता सर्गो ये शांत साम्य स्थित मना, जिनका मन साम्यावस्था में सिद्ध हो गया, उन्होंने यहाँ जीती अवस्था में संसार को जीत लिया, मोहर हो गया, आनंद हो गया, स्वाभाविक है। आप विचार करोगे, आप राग द्वेष काम नहीं कर दो, स्वतः शांति स्वाभाविक, अस्वाभाविक शांति यही रहनी चाहिए हरदम, हर समय में शांत आनंद, सदगान सदगान स्वतः सिद्ध है। या राग द्वेष ये किया हुआ पढ़ाया हुआ है अपना, तो क्षमता है बढ़ाई हुई नहीं है, ये स्वतः है। इस बात जो लोग कहते हैं सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था है, स्वभाव है, ना सुझा गए द्वेष करे, नाराग करे, सेवा करे, सबकी सेवा करना है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से, कोई पद हो तो पद से अधिकार से सेवा कर दे, कोई संबंध नहीं पर सेवा कर दिया। तो सेवा क्यों करे, संसार से शरीर लिया है अपने, मन बुद्धि लिए है, प्राण लिए है, चीज लेते हैं, अन्न लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, तो लेते हैं इस वास्ते सेवा कर जानी, बस जो कर जाओ चल जाएगा, है जो रह जाएगा। तो ना किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सर धड़े, नहीं किसी की बैर, आनंद हो जाएगा एकदम। बात में ही शांति है, इसके विचार में ही शांति है, कहने सुनने में भी एक शांति है, अनुभव तो करना ही क्या, फिर तो ठीक क्षमता में। तो यही तीर्थ स्थल को ये सिद्धक मना, जिन लोगों का मन क्षमता में हो गया यही तीर्थ स्थल का। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी और गवि अस्थिनी सुनी थी वो शोभा की थी, पंडित ब्राह्मण कैसा हो कि विद्या विनय मन विद्वान हो नम्रता भी हो, विद्या होने पर नम्रता नहीं आकर आ जाती थोड़ी, धन है विद्या है ये आती है पास में तो थोड़ा सा अभिमान आता है बहुत, बड़ा आकड़ बना देता है। विद्या विवाद आए धनम वधाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, धन की शक्ति राज की कोई शक्ति अहलकार को सिपाही बढ़ जाता है तो एक गर्मी आ जाती है भीतर, ऐसे धन हो जाता तो गर्मी आ जाती है, विद्या पढ़ता तो गर्मी आ जाती है, अपने में कुछ कुछ विशेषता लड़ने से अगर आती है तो अपने में विशेषता कुछ नहीं है, अपने में एक तरह की विशेषता है तो एक तरह की विशेषता दूसरे में है, टोटल में समान ही है, किसी में कोई विशेषता किसी में कोई विशेषता किसी में कोई विशेषता, तो सब है समता, तो अपने ग्रंथ में समता रहे वर्ष समत्वम योग उच्यते, तो सहजावस्था है वो साम्यावस्था है, आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति प्रसन्नता प्रसन्नता आनंद ही आनंद, कसो लेना न देना मगन रहना, कसो लेना न देना मगन रहना, जन हरिया संसार से बहु बोलो बहु दुख, चुप रहिए हरि शिवरिये जो जीव चाहे सुख, चुप रहिए हरि शिवरिये, जो परमोदय जगत को कुछ लेने की इच्छा, संसार को उपदेश देता है तो कुछ वो लेने की इच्छा है, जो परमोदय जगत को कुछ लेने की इच्छा, दरिया गैली जगत से पक पक मरे बलाए, गैली जगत है नहीं, उल्टा काम करते छोटा काम करते नहीं, पागल आदि पागल छोटा क्या करे, मेरी अगली जगत से बग बग मरे बला क्यों बगवाल गया, तो चने हरिया संसार से बहु बोलिया बहुख, चुप रहिए हरिश्वरिये जो जीव चाहे सुख, समता रहे हम अपने राग है ना द्वेष है ना राग है ना सुख है, ठीक है ना भी ठीक है ना अनुभूति प्रतिकूल है, और ठीक परमात्मा है मोक्ष है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो जिसका मन समय तस्मात विमृति स्थित स्थित हो गए, इसमें कोई शंका हो तो बोलो संदेह हो तो नारायण नारायण नारायण।